гадзіну. Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Тут Сяргей Дубавец. Гэтая гісторыя пачалася на каляды напрыканцы 1980-го, 30 гадоў назад. Так безнадзейна пуста было на цэнтральнай плошчы ў Менску, так халодна і цёмна, што раптоўны натоўп калядоўнікаў, які ўваліўся ў гэтую халодную цёмную пустату, выглядаў ці то дурным жартам, бо тады не жартавалі, ці то збоем у адзінстве часу і месца, ці то праўдзівым цудам. Беларуская ідэя, якую доўгія дзесяцігоддзі сапраўдныя патрыёты захоўвалі і спелілі ў падполлі ды ва ўласнай душы, вырвалася на прастору жыцця, каб захопліваць усё новых прыхільнікаў, аж пакуль іх не набярэцца досыць, каб у Беларусі сталася Беларусь. Магчыма, гэта была маленькая рэвалюцыя, бо датуль нічога падобнага не здаралася, але ў той рэвалюцыі не было ані наўпроставага пратэсту, ані супрацьстаяння, ані разбурэння. Было менавіта нараджэнне, станоўчае, заўзятае і не зусім усвядомленае, бо студэнты з беларускай майстроўні, што выйшлі на цэнтральную плошчу ў Менску і не маглі да канца ўсведамляць, у ва што ўрэшце выльецца іхны чын. Эўфарыя перапаўняла іх сэрцы, і ўлады нічога не маглі супрацьпаставіць гэтай у прынцыпе сцвярджальнай, але цалкам беспрэцэдэнтнай з'яве. Магчыма, гэта была кандэнсацыя высілкаў папярэдніх пакаленняў, калі з іх мрояў, пакуты, працы скандэнсавалася першая кропля, што зараз ператворыцца ў ручаіну, а ўрэшце ў паўнаводную раку. Падпольнае існаванне нацыянальнай ідэі фрагментарнае, асяродкі ўзнікаюць і знікаюць, нараджаюцца і заніпадаюць або знішчаюцца ўладамі. А варта ідэі выйсці з падполля, як яна пачынае валодваць масамі і ператвараецца ў матэрыяльную сілу. Так ці інакш, майстроўня стала першай грамадскай арганізацыяй, а беларушчына разам з майстроўняй грамадскай з'явай, ужо не элітарнай і не дысідэнцкай, а адкрытай для ўсіх людзей з вуліцы. Гэтую гісторыю я хацеў назваць апокрыфам, але ж і кананічнага расповеду пра той цуд на каляды не існуе. Ніякай афіцыйнай версіі папросту няма, як няма ў нас увогуле афіцыйнай версіі нараджэння новая незалежная Беларусі, быццам і насамрэч яна ўпала аднекуль з неба, быццам датуль ніхто пра яе не мроіў, ніхто яе не набліжаў, ніхто не прысвяціў ёй свайго жыцця, а ўсё адбылося неяк само сабой, амаль выпадкова, у выніку распаду СССР. Сапраўды, для многіх яно так і выглядае, і сярод гэтых многіх сённяшнія кіраўнікі самабытнай і незалежнай Беларусі. А спытайцеся ў іх, што яны рабілі тады, на пачатку 1980-х, калі ніякай незалежнай і самабытнай краіны яшчэ не было. Ці марылі яны пра яе, ці нешта рабілі для таго, каб яна такой стала, ці спрыялі тым, хто набліжаў яе нараджэнне. У большасці выпадкаў адказ будзе «не». Як правіла, ўсё магчымае рабілі наадварот, і толькі пасля, калі гісторыя павярнулася іначай, ухапілі яе, пачалі славіць і самабытнасць яе, і незалежнасць, так і не зразумеўшы толкам, што гэта чыясьці мроянае і ўсяго жыцця вартая бацькаўшчына, а не проста кусок зямлі. Зрэшты, у новай серыі перадач «Вострая брама» няма задачы некага папракаць ці з кімсьці змагацца. Задача большая – сабраць сведчанні. Зразумела, што аўтарытарная сістэма паралізуе волю людзей да ўдзелу ў тварэнні гісторыі. Але самая вялікая небяспека для краіны і нацыі менавіта ў адсутнасці гісторыі, заплечча, агульнага разумення таго, адкуль мы прыйшлі, адкуль наша незалежнасць і адкуль узяўся гэты самы аўтарытарызм. Вось чаму я паклікаў вас у халодную цёмную пустату Менскай цэнтральнай плошчы на каляды 1980 году, дзе адбыўся цуд. Выхад беларускай ідэі з інтэлігенцкіх кабінетаў і майстэрняў на вуліцу. Хто памятае, гэта быў беспрасветны час брэжнеўскага застою, і нават самых заўзятых беларускіх патрыётаў не-недый наведвала думка пра тое, што будучыня няма, настолькі ўсё схопленае цэментам русіфікацыі, настолькі безаблічнае вакол насельніцтва і настолькі далёкае ад беларушчыны расце маладое пакаленне, што ўся надзея хіба што на цуд. Настрой быў, як у Караткевіча ў рамане «Христос прызямліўся ў гародні». Роспач абуджала фантазію пісьменніка, роспач пустаты і адсутнасці пераемнікаў. І чым цямнейшая была пустата, тым большая была роспач, і тым буйнейшай была фантазія пра цуд і цудоўную перамену, пра збаўцу, ажно пра Христа, які прызямліўся ў гародні. Падобны настрой перажывалі тады многія творцы і насуперак гэтаму працягвалі свой чын. Быццам думалі, што ж, калі толькі цуд можа змяніць сітуацыю, значыць, трэба рабіць цуд. І з патроеным натхненнем пісалі свае карціны, раманы, песні. Акурат на пачатку 1980 году прыпадае неверагодная па тым часе мастацкая выстава да юбілею Міколы Гусоўскага, якую Алексей Марачкін назваў пераломнай. А ў кастрычніку таго ж году загінуў у аўтакатастрофе Машэраў, які кіраваў Савецкай Рэспублікай 15 гадоў. Магчыма, і ў гэтым здарэнні быў нейкі знак перамен. Такім чынам, у новай серыі «Вострыя брамы» гаворка пойдзе пра цуд нараджэння, пра беларускую майстроўню, пра тое, што яна была такое, як узнікла нібы з паветра, і як пасля быццам вусце падзялілася на мноства іншых ручаінаў і ўрэшце ператварылася ў нацыянальны рух. За тры дзясяткі гадоў склалася традыцыя пачынаць расповеды пра яе так. Жылі-былі на філфаку БДУ студэнты Вінцук Вячорка і ягоныя сябры. І не проста жылі, а захапляліся беларушчынай. І сустрэлі яны аднойчы Ларысу Сімаковіч, маладую кампазітарку, і пачалі спяваць абрадавыя песні ў ейнай апрацоўцы. І з гэтымі песнямі пайшлі на вуліцу. Да іх далучыліся студэнты-мастакі з тэатральна-мастацкага інстытуту, а потым і з іншых навучальных установаў прыходзяць сталі. Паміж спевамі гралі народную драму «Цар Максіміян», а яшчэ лекцыі всякія арганізоўвалі па гісторыі культуры, на раскопкі археалагічныя выбіраліся і проста ў вандроўкі па родным краі. А тады ў розных іншых установах пачалі выступаць. А пакуль яны ўсё гэта рабілі, стала іх ужо не 5-10 чалавек, а 50, а як на святы, дык і сотні збіраліся. Усё ў гэтай гісторыі праўда. Але гісторыя была б няпоўнай, калі б мы не ўлічылі, што гэта была гісторыя нараджэння цуду, а не проста нейкай там суполкі ці арганізацыі. Дык вось, рэч у тым, што Вінцук з сябрамі стаў правадніком таго агульнага зрушэння, якое ў той час няяўна адбывалася ў паветры і ў душах па ўсёй Беларусі. Інакш кажучы, калі б так сталася і не нарадзілася майстроўня на філфаку, дык яна ўсё адно нарадзілася б у іншым месцы. І каб пацвердзіць гэтую думку, я вырашыў пачаць нашу гісторыю нараджэння цуду не з філфаку, а з мастакоўскага асяродку, дзе ўзнікненне маладзёвага руху свядома ці не зусім свядома, але рыхтавалася папярэднікамі. Таму героем першай перадачы і першым сведкам будзе Гэнік Лойка. Сёння ці не самы арыгінальны сярод беларускіх скульптараў. Напэўна ж вы чулі пра ягоныя легенды з пяску, калі Гэнік адкапваў велізарныя постаці легендарных герояў беларускай гісторыі. Для Гэніка Лойкі наша гісторыя пачалася ў мастацкай школе, у Парнаце, афіцыйна рэспубліканскай школе-інтэрнаце па музыцы і выяўленчым мастацтве. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. У новай серыі перадач «Вострая брама» скульптар Генік Лойка распавядае пра беларускую майстроўню і тое, што адбылося 30 гадоў назад. Быў такі настаўнік Геннадзь Соклаў-Кубай у нашай школе, у парнаце. Ён у нас быў 3 гады, пасля яго турнулі. Перад ім быў настаўнік, цудоўнейшы настаўнік гісторыі мастацтва Зеленой. Гэта чалавек піцерскай школы, і ўвесь натхнёны, і ўвесь гарыць гэтым мастацтвам. Вельмі прыемна слухаць, запалёна, так шчыра расказвае. Вось, пасля гэтага на гэту пасаду прыходзіць Соклаў-Кубай. У яго і красамоўства няма, ну і слухаць цяжка. Карацей, вельмі непрыемнае ўражанне ад яго. Але ён з 11 класы у апошні год 11 класу па вечарах прыходзіць, і дзесьці яны ў куточку там збіраюцца і пра нешта гавораць. А мы толькі яшчэ у 9 там, напэўна, былі. Наступны год таксама з наступнымі выпускнікамі ён так працуе. І 3-й год уже з намі. Пачаў з таго, што на дошцы напісаў, што, якія асацыяцыі выклікаюць вось гэтыя даты. Раз, некія даты. Напішыце на паперцы, от, просто асацыяцыі. Не ведаеце, так не ведаеце асацыяцыі. Ну, это што-то связана з Петром Первым. Это то... А там вот такія нашы даты. І вось ён кажа, от, бачыце, вы нічога не ведаеце. І пачалося. І ён з намі так працаваў, што калі там з тых курсаў ён па 2-3 чалавекі выпускаў нацыяналістаў, то ў нас так даволі... Загварылі па-беларуску. Важная дэталь, якая мае непасрэднае дачыненне да цуду. Са словаў Генніка вынікае, што ні да іх на курсу, ні пасля выхаваўчы ўплыў Соклаў-Кубая не даваў такога плёну, а з ягоных урокаў не выходзілі такія заўзятыя абаронцы беларушчыны, прычым гэтак шмат. О, што цікава, Соклаў-Кубай нас выпусціў і ганарыўся тым, што вот столькі выпусціў, ён так рады быў. Пасля, як яго турнулі, адсюль ён у кульку працаваў. Уже студенты, дорослые, здавалося б, уже тут можна сказаць такія рэчы, шчыра, сур'ёзна, аж ну не. Пытаюся, ну як вы тут можаце навучыць? Не, уже не паддаюцца. Это вот некія такія хваліці, што просто як бы людзі нараджаюцца з некай такой вот формай, і ў гэту форму укладваецца нацыянализм, значыць, пашло. А ў іншых, можа, этой формы просто нема, і колькі не укладвай. Так і не загарацца. А як яшчэ, калі не праз форму, скульптар растлумачыць тое, што робіцца ў свядомасці чалавека? Між тым, на старэйшых выхаванцаў Соклаў-Кубая Генік пазіраў з зайздрасцю. Там была нейкая тайна. Мы ўжо тады чулі, таму што ў гэтых хлопцах нешта асядае, яны нешта пырскаюць там слінаю, нешта даказваюць. І мы таксама так, ўжо до нас дайшло, мы тут ўжо на уроку дырэктара на гісторыі таксама нешта пырсь-пырсь, аргументаў няма, але нешта такое гаворым, некія эмоцыі. Ну, дырэктар зразумеў, што тут нехта нешта тут варушыць і... Знайшоў і турнуў гэтага чалавека. Але мы навучыліся, мы ведалі кожную харугву па імені, што былі ў Грунвальдскай бітве. Гэта вот наша кляса. Тое, што я загаварыў па-беларуску, гэта натуральнае. Я з вёскі, Костка, Алесь. Ну, гарадскі хлопец, але з рабочага раёна, з Чужоўкі. Дзіўна, што перайшоў на гэта Кныш Сергей. Ён у Бонзе пасля граў. Ён Мянчук, такі інтэлігент увесь. Як гэта інтэлігент, ды гаварыць па-беларуску? Это просто было неверагодна. Але ўсё ж такі, вот так перайшоў на мову. Коршун Сергей, Радзівонаў Андрэй перайшоў. Медзведзёў, ну гэта просто, гэта таксама хлопец з вёскі. Пасля дзяўчаты, вось мая жонка Алёна Каравай, таксама перайшла на мову. Як у нас былі апошнія іспыты, апошні іспыт быў па беларускай літаратуры. І мы рашылі, давай будзем гаварыць ўжо па-беларуску. І сталі гаварыць па-беларуску. Іспыт быў ажно ў жніўні, так што цэлае лето ў нас было на падрыхтоўку. І за гэты час Соклаў-Кубай нас завёз у Вільню. Паехала і Галька Кунцевіч, Яўген Валасевіч таксама вось. Татьяна Храменкова, это Козік, которая. Рыта Рыбачок набралася нацыяналізму ў Львове. Ось Соклаў-Кубай сказаў, трэба пасылаць нашым, ну, хто паступіў у іншы, там, вот, допустим, у Львову пасылаць літаратуру, так, у Москву, там Слуцка вучылася. Калі нас Кирыл Владимирович Зеленой вазіў адразу Кіеў пасля Москва і Пітер, дык Соклаў-Кубай нас павёз у Вільню. Так што летам мы паехалі туды, гэта было свята песні, звярнуліся ў саюз мастакоў, адразу гасцінна нас прынялі, пасялілі, некага Кузьменку знайшлі з беларускага мастака. Карацей, мы вот так вот ходзім на гэта свята, ходзім. Соколаў Кубай кажа, вот зараз я пазнаёмлю, тут ёсць студэнты таксама прыехалі з Беларусі. І вось пазнаёмімся. Гэтага студэнта завуць Вінцук, бачыце, якое ён сабе імя ўзяў, Вінцук, Вячорка, так, не Вячорко, а Вячорка, якую прыгожасць. Правда, для мяне Вінцук, это вот просто як званочак звініць, так, такое прыгожае імя. Я пасля ў мамы пытаюся, мама, а вы ведаеце, такое імя тут было ў нашай мясцовасці, Вінцук? Ой, гэта такі задрыпаны дзед, вот там на хутары жыў, такое імя, гадка, як это... А для мяне вот так, я і не ведаў такого імені ў вёсцы. І, карацей, пазнаёміў нас з гэтым хлопцам, ён якраз жонкаю быў за рынаю. А я сабе пагоню такую наляпіў сабе на пузо, на майку, чырвоную пагоню, на белую майку. Я ўжо ведаў пра пагоню тады, і сам з пагоняй ішоў. Паступілі мы ў інстытут, і на бульбе падыходзіць Ігор Марашкін, а на бульбе ўжо чуваць, дзе мова, хто гаворыць, і падышоў да нас і сказаў, што трэба неяк збірацца всім нам, трымацца кулаком адным. Потым увосень, калі ўжо прыехалі вучыцца, кажам, трэба сабрацца, і все нашы збяруцца. Добра, і сабраліся студэнты самыя. Цяпер так, як падумаеш, гэта неверагодна, як так можна, каб студэнты пайшлі, дзелі некай ідэі, сабраліся. Але сабраліся ў майстэрні, у графікаў на пятым паверсе. Гена Мансур сядзіць, ён так роўненька, акуратна гаворыць. Сергей Тимохаў, Рыгор Сітніца. Ну, яны Тимохаў, там Мацур на курс старэйшы за нас. Сітніца яшчэ старэйшы. Рыгор Пантелеў, гэта першы выпускнік Соколаў Кубая. І вот такія вот пазбіраліся і кажуць, што нам трэба нешта рабіць. Мацур так роўненька з паперкай, там некія планчыкі. Давайте будзем газету выпускаць. Давайте зберемся, вот праз тыдзень зноў збіраемся. До нас прыйшлі госці, праходзіць Вінцук Вячорка і яшчэ некі такі высокі хлопец. Гэта Сергей Запруцкі. Ну, я Вячорка ўже ведаю. Вінцук прыйшоў з ідэй, давайте разам рабіць. У нас на філфаку нешта ёсць, давайте рабіць спеўкі. А як спеўкі? Ну, спеўкі. Будзем каляды спяваць, там народныя песні. Прыходзьце на філфак, расказалі куды, і прыходзім. Заходзім у гэтую аўдыторыю. Гляджу, стоіць Ларыса Сімакович, так і наша вучылася ў нас, знаёмыя людзі. А там некі патлаты з жоўтымі валасамі доўгімі, Соколаў Воеш, у кажуху сядзіць. Некі студэнты там, ну, селі, Ларыса кажа, так, давайте співаць. І, карацей, выцягнула з нас гэтыя першыя ноткі і панеслася далей, всё, і пакацілася. Вось так, это было в 80-м годзе. Зима уже была близко. Затрымнецца, что это были першыя спелки. Это был самы-самы пачатак таго нефармальнага маладзёвага руху, які потым разрастецца ў многія суполкі па ўсёй краіне. Пройдзе яшчэ некалькі гадоў, яны ўтвораць канфедэрацыю, а пасля ў адзін момант стануць групамі падтрымкі БНФ. Гэта значыць уварвуцца ў палітычнае жыццё Беларусі. Але ў той дзень, пра які гаворка, адбылося нешта беспрэцэдэнтнае. І таму, відаць, магчымае. Бо як да гэтага ставіцца, яшчэ не ведалі ні ідэалагічныя, ні адміністрацыйныя, ні рэпрэсіўныя органы. Студэнты сабраліся спяваць. Там былі на філфаку тры Сергеі і адзін Вінцук. Вось чатыры чалавекі, суполка такая сабралася і адчувалася, што вось вакол іх чатырох збіраюць іхні аднакурснікі, Ірына Крук, Алена, Вераніка, вось это ўсё філфак. Пасля адчувалася, як дубавец прыцягнуў Віолету Ефіменку. За ёй, напэўна, сапач пацягнулася. Там сушанікі з'явіўся. Ну, карацей, вот так набіраліся. Студэнты самі сабраліся, самі зарганізаваліся, і дарослага няма нікога. Хаця Люся Капітулова казала так, я аж просты хлопчык з вёскі, не разумею. А яна кажа, ты глядзі, вамі кіруюць, будь асцярожны. Хто кіруе? Да не бачу я ніводнага дарослага. Там недзе ёсць мастакі. Я ведаю пра гэтых мастакоў. Купава, Марашкін, так, пад дашкою там збіраюцца. Яны нас, студэнтаў, запрашаюць паўдзельнічаць. Але я гэта кіруюць. Мы самі тут кіруемся. Яна кажа, ты не разумееш. Ты ведаеш, што Вінцук Вячорка, хто бацька? Не ведаю. А ты ведаеш, што гэта вялікія там людзі. Я кажу: «Ой, ты ведаш, я так верыў Вінцуку, а цяпер я што больш буду?» Бо хлопец мае ўсе магчымасці, гадуецца ў інтэлігентнай сям'і, бібліятэка, ўсё, што хочаш, маеш, і не пайшоў піва піць, а пайшоў па-беларуску размаўляць, нават на канфлікт з бацькамі пайшоў, вось, так што это яшчэ больш давер. А пасля такі адносіны ў нас атрымаліся, што Ірына Крук мела сябровак такіх, як Верця Лазоўская, яна сваю сястру прывела, ды Капітула Люся, а Верця пасля прывела архітэктарак. Это была хваля такая пасля тых журналістаў, журналісты і два фізікі прыйшлі: Ігор Міклашэвіч, Сергей Санько цяпер. А там была хваля такая архітэктарак і французаў замоваў. Каго яшчэ? Юлія Лыскова. Яна ўжо ў Наргасе вучылась. Ой, не Наргас, а політэхнічны інстытут. Яна, як яна прыйшла да нас? Напэўна, праз Садоўскага. Вось, Віолета, Верця, Наталя, Юлія. Гэта касцяк тых спевак. На свае цяперашнія гады Генік зусім не выглядае. Все кажуць, што я вельмі добра захаваўся, і кажуць, што я выглядаю на 18 гадоў. І тут жа я дзяўчатам расказваю свой рэцэпт маладосці. Што ў 18 гадоў я перайшоў на беларускую мову і з тых пор затармазіўся ў развіцці. Так што не губляйце часу, пераходзьце на беларускую мову. Я ўжо маю 47 гадоў. Генік Лойка. У нас такое имя Генік ёсць. Тут наша Ніва ўсе пастаянна Генікам пішуць. Генік няма такого імя. Мама кажа, што каб Генікам называцца, трэба было б мусіць напісаць Гендрык у пашпарце. Але ж там тыя часы, то ж ніхто пра гэта не думаў. Напісалі так, як сказалі пісаць. Так што мяне завуць Генік Лойка. Нарадзіўся ў вёсцы Мікелюшчына, Мастоўскі раён, а жыву ў Менску. Нарадзіў трох дзяцей. Пасля таго, як майстроўня падзялілася на мноства асобных новых суполак, Генік працягваў свой удзел у менскай талацэ. З 2000 году стаў вядомы сваімі пленэрамі гіганцкіх скульптураў з пяску пад бела-жоўта-белым сцягам. Вось так от набіраецца ад пленэра да пленэра ўже, ну, ўже 10 гадоў. А так я не сядзіў. Пасля талакі ўже сіў у сям'і, недзе згубіўся, там ўже, думаю, сцяг вісіць. На доме ўраду все нормально, аж на не сцяг сарвалі, і мы вот так упусцілі. На пытанне пра самыя яскравыя падзеі жыцця Генік задумляецца ненадоўга. Напэўна, майстроўня. Майстроўня, яна як задала тон, ось ты нацыяналізм, все абсыпалася, і нацыяналізм застаўся на заўсёды. То мне здаецца, што майстроўня гэта ўсё ж такі пачатак. Это была вострая брань.